8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verkenner Ronald Plasterk zegt dat hij genoeg weet na zijn gesprekken met de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Ook vandaag sprak hij de politici weer. Dit weekend schrijft Plasterk zijn verslag voor de Tweede Kamer over de verkenningsronde. Dat biedt hij maandag aan. Hij wil voor die tijd niets zeggen over zijn advies. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Russische veiligheidsdienst FSB van jarenlange spionage. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waren onder meer Britse politici, ambtenaren en journalisten doelwit van Russische hackers. Die deden zich voor als bekenden of medewerkers van de personen die ze benaderden. In het online verkeer met hun slachtoffer stuurden ze spionagesoftware mee. Het zou in 2015 zijn begonnen en tot in dit jaar zijn doorgegaan. Rusland spreekt de beschuldigingen tegen. Het ministerie van Defensie heeft nog geen officieel verzoek gekregen voor hulp aan het COA, zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. Eerder zei de burgemeester van Westerwolde dat hij Defensie had gevraagd om bij te springen in Ter Apel. Volgens de inspectie zijn in het aanmeldcentrum te veel mensen, is het er onhygiënisch en kunnen mensen bij brand niet snel genoeg vluchten. De oorlog in Gaza heeft ook het leven gekost aan een zoon van een lid van het Israëlische oorlogskabinet. 25-jarige militair kwam om bij gevechten in het noorden van de Gaza-strook, meldt de Israëlische regering. Zijn vader is Gadi Eisenkot. Die was tot 2019 commandant van het Israëlische leger en is nu minister zonder portefeuille in het oorlogskabinet. KLM heeft vanmiddag en vanavond zeker 66 retourvluchten geschrapt vanwege de mist en de lage temperaturen. Door bevroren mist is er een laagje ijs ontstaan op de toestellen. En de vleugels van die toestellen moeten eerst ijsvrij worden gemaakt voordat ze kunnen opstijgen. En dat kost tijd. Het weer, vanuit het zuidwesten toenemende bewolking met later af en toe regen. Minima vannacht landinwaarts net iets boven nul. Morgenmiddag overal droog, in het westen ook wat zon. Dan wordt het 5 tot 10 graden. En in het weekend is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. De kwestie is dat er een soort geitenpaadje in de wet zit en dat heet latente stikstofruimte. Onder de noemer latente stikstofruimte kan de veestapel ook naast kwetsbare natuur gewoon groeien. Hoe kan dat? Vanavond 9:10, NPO 2, Argos. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Deze week in de bonus. Alle AH blauwe bessen per bak 30% korting. AH verse pasta 1+1 gratis. Alle AH kip of vis overschotels 25% korting. En AH roomboter appeltaart per stuk 2,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week praten we in dit programma 5 dagen over geweld tegen vrouwen. En soms is dat ook fataal. Eens in de 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. En vaak is dat door een partner of een ex-partner. Wat kan je doen als een familielid of vriend of kennis van jou dit overkomt? Kan je er überhaupt iets aan doen als omgeving zijnde? Vanavond is mijn gast Lia van den Berselaar. Goedenavond, Lia. Goedenavond. Eerst gaan we nog even naar voetbal schakelen, want PSV speelt tegen SC Heerenveen. Mark Loostra, jij bent daar. Hoe staat het ervoor? We zijn een uur bezig. Het was 1-0, het werd 2-0, maar het is weer 1-0. Dat klinkt gek, maar Luc de Jong scoorde zojuist van dichtbij. Maar lang leven de VAR, want voordat hij de bal van dichtbij binnentikte, corner van Veerman, kreeg hij de bal op zijn arm. Dat was iedereen in het stadion ontgaan, inclusief uw commentator. Maar de VAR zit goed op te letten daar in dat busje en die heeft het wel geconstateerd. Dus ging het doelpunt niet door en als je van spanning in een wedstrijd houdt, is dat maar goed ook. Want bij 2-0 ben je geneigd te zeggen dat PSV wel weer gaat winnen. Want dat hebben ze de vorige 14 keer ook al gedaan. Het staat 1-0, PSV staat voor. We zijn een uur onderweg in Eindhoven. Puntje voor de VAR dus. Mark, dank je wel. Terug naar de bus in Rosmalen. We praten hier over femicide, vrouwenmoord. Je kan ook reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Mijn gast vanavond is hier Lia. Jij bent helaas ervaringsdeskundige op dit gebied. Ja. Want jouw dochter Clarinda is vermoord door de vader van haar kindje. En hoe is het om dat als moeder mee te moeten maken? Dat is niet te beschrijven. Dit is... Het gebeurt bij een ander, niet bij mezelf. Nee. Nog steeds is het gewoon onvoorstelbaar. Kan je niet geloven, hè? Nee. Nog steeds. Nee. Ik mis er nog iedere dag. En ja, er zijn natuurlijk ook goede momenten. Ik geniet wel van het leven weer. Maar het heeft wel een hele tijd geduurd. Ja, inmiddels kan je dat weer. Inmiddels kan ik dat wel weer. Hoe lang is het geleden? 2,5 jaar bijna. En begon het, die relatie, begon dat normaal, leuk? Ja, dat begon heel normaal. Het was een leuke jongen, goede baan. Er was niks op aan te merken. Je had ook niet in de gaten dat hij speelde achter de voordeur? Het eerste jaar zeer zeker niet. Toen ze gingen samenwonen, had ik het wel, had ik wel iets door. Maar wat, dat wist ik niet. Is dat een voorgevoel? Of... Ja, ik denk een moederinstinct. Ja? Dat was iets, maar ik kon niet de vinger opleggen. En heb je daar wel over kunnen praten of het gesprek over aankomen? Ja, dat heb ik wel geprobeerd. Maar dat ontweek ze. En er is niks aan de hand. Totdat haar kind geboren was. En na 6 weken na de geboorte belden ze me op van... kom naar Utrecht, want ik moet hier weg. En toen wist ik het. En schrok je? Ja, ik kende ze niet meer terug. Want je zag haar, wat zag je? Heel magere, zenuwachtige vrouw. Ach. Ja, tussen de dozen. Want ze had al alles klaargezet om te vluchten. Mm-hmm. En toen heeft ze mij alles verteld... dat ze in de zwangerschap mishandeld was. Ja, dat hij gewoon niet spoorde, om het zo maar eens te zeggen. Hij deed de raarste dingen. En zij vond dat haar kind in gevaar was. En ze moest weg toen. Toen heb ik ze ook meegenomen. Toen heb je haar meegenomen? En ja. Je zou denken, nou, dan is ze veilig bij jou weer. Ja, dat was ze wel, maar... Na 3 maanden is ze toch teruggegaan. Want zij deed werk bij de kinderbescherming. En ze zei tegen mijn mam... ik weet hoe het moet. Ik weet hoe ik alles moet regelen. En het komt wel goed. Ik ken mijn weg in die wereld. Ja, therapieën ging ze volgen. Hij ging agressietherapie volgen. Ze voelde nog wel iets voor hem, dus... En ook voor haar kind. Ze gunde haar kind een vader. Maar wat vond jij daar? Want het is ook jouw kind. Jij bent de moeder. Ja, voor ons had hij al afgedaan, in feite. Jij had er geen vertrouwen in? Nee, ik had er geen vertrouwen in. Maar ik ben wel blijven gaan. Het mocht dan telkens maar 2 uurtjes. Op bezoek? Ja. Ik kwam erachter dat hij dus haar helemaal geïsoleerd had. Want het is eigenlijk een vast patroon. Ze gingen samen wonen en langzaam maar zeker mochten de vriendinnen niet komen. Ze mocht niet meer sporten, ze mocht dat niet. Bleek achteraf, want dat wist ik helemaal niet. En wij mochten zelfs niet komen. 2 uurtjes terwijl ik helemaal uit Brabant moest komen, vond ik dat heel raar. Maar ja, goed, ik ben altijd wel blijven gaan. Want ik wilde het wel in de gaten houden. Ja, jij had natuurlijk al... Maar ja. En heb je dan het gesprek meerdere keren nog kunnen aanwakkeren met je dochter? Ja, zelfs met hem. Oh, je hebt hem ook? Ja. Wat zei jij? Nou ja, goed, dat hij fout had gezeten. En hij heeft ons toen ook nog een excuusbrief gestuurd. En, maar ja, hij verviel telkens toch weer in die fouten, in die agressie, in die woede. Hij kon het schijnbaar niet. En achteraf bleek, ja, dat wisten we ook pas achteraf, dat hij 3 ziektes had. Hij had autisme, narcisme en hoe heet de andere ook alweer? Dat je stemmingswisselen in je hoofd hebt. Dat zou dan schizofrenie? Ja, zoiets. En hij kon dus ook van niemand iets verdragen, terwijl hij voor een klas stond van 30 kinderen. Dus ik sprak hem daarop aan van hoe kan dat? Wij komen met 2 of soms met 4, maar je staat wel heel de dag voor een klas van 30 kinderen. Ja, dat was dan anders. En je dochter werkte bij de kinderbescherming, was criminoloog. Ja, criminoloog. Hoe kan nou dat niet, dat je dat niet ziet? Of is dat zo? Nou ja, hij kon het ook goed verbloemen. En mijn dochter, die wilde dat ook, denk ik, niet kenbaar maken. Zij wilde het perfecte plaatje, omdat zij ook bij de kinderbescherming werkte. Zij kon, denk ik, niet geloven dat het bij haar, dat het haar overkwam. Ja. Dat denk ik. En als ze het kenbaar zou maken aan haar collega's, dan zou dat in haar ogen, denk ik, een gebrek aan professionaliteit zijn geweest. Dan zou dat in twijfel zijn getrokken. Ja, dat denk ik, ja. Ook een bepaalde schaamte misschien. En de schaamte, ja, zeker. Met onze verslaggever Meerte van den Drift ben jij teruggegaan naar de plek waar je dochter Clarinda toen op klaarlichte dag is doodgestoken. Je bent lang niet geweest hier, toch? Ja, het is even weer wennen, ja. Ja. En we zitten nu in de auto. Hoe vind je het dan nu om die kant op te lopen? Wel een beetje spannend, maar het is gebeurd. Wij woonden daar. Ik heb bijna alles nog gezien ook, dus dat maakt het voor mij wel extra zwaar. Dus die beelden, ja, die krijg je bijna niet van je netvlies. Daarom zijn jullie ook uiteindelijk verhuisd? Daarom zijn we hier weggegaan om. Als ik de gordijnen 's morgens opende, ja, dan keek ik op de plek waar ze lag. We woonden op de eerste etage, daar staan we. Die... Oh ja. Hoe lang ben je hier nu niet geweest? 1/2 jaar. Ja, dat doet wel iets, denk ik, ja. Ja. Want hier liep zij ook, ze heeft 3 maanden bij ons gewoond. En dan zie je toch, ze wandelde heel veel en hardlopen en noem maar op. En dat zie je dan toch alweer voor je, hè? Ja. En wat maakte dan dat je toch met mij vandaag hier wilde komen? Ja, eigenlijk wil ik hiermee zeggen dat het iedereen kan overkomen. Dat is eigenlijk de boodschap. Want het begint ook in de opvoeding, begint het. Dat mannen, vrouwen of überhaupt wat, dat het allemaal hetzelfde is. Door erover te praten, het verhaal te blijven vertellen, hoop je dat mensen ook een groter plaatje gaan zien? Hoe zijn verhoudingen tussen mannen en vrouwen? Hoe zit die gelijkheid binnen een relatie? Misschien, waar loopt het eigenlijk al scheef achter een voordeur? Juist. En ook als je ergens komt en je voelt een bepaalde sfeer hangen in huis, vraag ernaar. En dat het femicide opgenomen wordt in het wetboek van strafrecht. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Waarom vind je dat belangrijk? Dat vind ik belangrijk omdat het dan ook echt gezien wordt als moord op een vrouw en niet gezien wordt als familiedrama of iets in de relationele sfeer, want dat is het niet. Het is gewoon puur moord op een vrouw. Ja, ze lag ongeveer hier, denk ik. Hier zo. En hij lag daar, een paar meter verder. En eigenlijk recht onder het balkon waar jullie uitkeken. Ja. En op de dag dat het gebeurde, werd ik gebeld door iemand. Die mevrouw die zei, uw dochter wordt aangevallen. En toen ben ik naar beneden gegaan. Hè? Ja, zij had haar dochtertje in de wandelwagen zitten. En ze zag dat haar ex eraan kwam. En toen heeft ze gezegd, mevrouw, wilt u daar even op passen? Want ik moet even met hem praten. En zodoende werd ik gebeld, want wij dachten al, waar blijft ze zo lang? En ik kom naar beneden en zij ligt daar. En de dader die lag er een paar meter vandaan. Daar zaten ze met drie mannen bovenop. En ja, ik zag alles, dus, dat hij de mes nog bij zich had en zo. Ja. Het is heel snel gegaan, binnen 5 minuten. Want mijn man die kwam even later naar buiten. En toen was alles al afgezet, kon niemand er meer doorheen. En ja, hebben de doktoren nog geprobeerd om haar te redden. Nou, dat is niet gelukt. Had 30 messteken. Dus. En zij had zelf al 112 gebeld nog. Maar ja, toen viel ze op de grond. Maar die waren er. Politie en de helikopter en hulpverlening was er binnen 5 minuten. Het was net oorlog. Ja, ja. Dat is nog steeds niet te bevatten. Heel veel mensen hebben nog geprobeerd om hem tegen te houden. Een man die daar woont ook. Die schopte hem onderuit, want hij wilde er vandoor gaan. En ook cashiers van de Aldi hebben het zien gebeuren. Kinderen van de school hebben het zien gebeuren. Dus tientallen mensen hebben er echt wel een trauma aan overgehaald. Hij woonde in Nieuwegein. Hij was al weg bij Clarinda. Dus hij had iedere afslag nog kunnen nemen om om te draaien. En gelukkig hebben de rechters dat zo ook gezien. Zullen we even naar Lopen een stukje verder. We zijn opgevangen in de school. Meneer Jan Schel, dat was de conciërge. Die heeft ons meegenomen, ook met het kind. En zijn we daar opgevangen, want ze leefde nog wel toen we daar naartoe liepen. En hebben we daar afgewacht totdat ze bericht kregen. Maar op deze plek was het moment dat je hoorde dat ze overleden is. Ja. Ik zat daar ergens met de kleine. En toen kwam die agent binnen en ik keek hem aan. Ja, dat was wel een heftig moment, ja. Dus ik had altijd nog gehoopt dat ze erdoor zou komen. Dat is niet gelukt. Ja, dan weet je niet waar je het doormaakt. Dat is, ja, ik kan het niet omschrijven. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, en dat was in deze ruimte. Ja. Ja. Ja, Lia, wat een vreselijk moment. Jij zag het dus al aan de ogen van die agent eigenlijk. Ja. En dat moment, wat doe je dan? Wat gaat er dan door je heen? Ik kan me nog herinneren dat ik naar buiten ben gelopen. En mijn man die heeft mijn andere dochter gebeld. Ja, ik kan het gewoon niet omschrijven. Ik was gewoon helemaal van de wereld. Alles schoot door mijn gedachten. Wat moet er met het kind gebeuren? Hoe moet het nu verder? We zijn nooit meer compleet. Van alles schiet er dan door je heen. Ja. Het ergste vind ik nog dat ze het kind niet ziet opgroeien. Dat vind ik nog het allerergste. Ja, daar was ze zo trots op en zo blij mee. En ja, ik had mijn leven voor haar willen geven. Dat zij haar kindje kon opvoeden. Dat wil je als ouder natuurlijk. Ja, ja. Ja. Gaat het wel goed met dat kindje? Ja, gaat heel goed. Dat is al heel erg fijn om te horen in ieder geval. Ja. En ik hoorde in de reportage ook dat het oordeel van de rechters ook was. Hij had echt nog wel om kunnen keren toen hij in de auto reed. Ja. Wat voor straf heeft die man gekregen? 14 jaar met TBS en dwangverpleging. En wat vind je van die straf? Ja, ik kan nu zeggen niet hoog genoeg. Maar ik vind zo iemand met al die therapieën die hij al had, met een verleden, hij was bij de politie al bekend, dat die man eigenlijk nooit meer vrij mag komen. Nee. Hij hoeft voor mij niet dood of zo, maar nooit meer in de maatschappij. Ben je bang dat hij dan weer een relatie... En ik denk, wat ze met hem gaan doen aan therapieën en hulp, dat helpt niet. Daar heb je geen vertrouwen in? Daar heb ik helemaal geen vertrouwen in. Had jij achteraf dingen anders willen doen, kunnen doen? Nee, ik denk van niet. Het was een vrouw van 34 jaar. Het was geen meisje van 16 of 18. En het was een intelligente vrouw. Ze had heel verantwoordelijk werk. Ik vertrouwde daar gewoon op. Ik denk van, dat krijgt ze heus wel voor elkaar. Ja, daar had ze mij niet voor nodig. Ik kon haar alleen maar... Ik heb altijd gezegd, de deur staat open, is er iets? Je kunt altijd komen. Maar ik had het niet kunnen voorkomen, denk ik. Nee, was het te voorkomen geweest, überhaupt? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Hoe? Hoe? Net als de politie waar hij bekend bij was. De psychiatrische kliniek waar hij al heel lang liep. Al voordat hij ook jouw dochter leerde kennen? Ja, daar kwam ik achter met de rechtszaak. Dat was een moeder van van zijn vorige relatie. En dan was hij precies hetzelfde. Alleen, die had geen kind, denk ik. En toen dat escaleerde, is hij wel weggegaan. Maar nu was er een kind in het spel. Ja. Ik denk dat er heel veel... Want het escaleerde ook toen zij zwanger was, natuurlijk. Ja, ja. Maar jouw dochter wist dus ook niet dat hij dat verleden had. Ja, daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Okay. Ik denk dat ze wel iets wist. Ja. En waarom heb je dat vermoeden? Omdat ze wel eens verteld heeft dat er een medisch dossier was van hem. Hm. Dus ik denk dat ze wel meer wist en nooit aan ons verteld heeft. En maar... toch gedacht heeft van met therapieën komen we er wel. Dat hij te genezen was, dat denk ik zelf. Dat ze dat dacht. Dat ze dat dacht. Dat hij te genezen was. Wat had de politie en alle hulpinstanties... want het was dus wel al in beeld, deze man was in beeld. Zeker. Wat hadden zij beter kunnen doen? Ze hebben het gewoon, denk ik, nooit goed ingeschat... Mijn dochter heeft aangifte gedaan, maar die heeft het naderhand ingetrokken in een melding. Dat heeft ze in Den Bosch gedaan, maar hij was natuurlijk in Utrecht wel bekend. Dus er is geen communicatie tussen politie, tussen psychiatrische klinieken. Dus ik denk ook dat... hoe zeg je dat... De wet op de privacy versoepeld moet worden in sommige gevallen. Dat die informatie aan elkaar gekoppeld moet worden. Ja, want ik kreeg ook een brief na 8 maanden of 9 maanden... van die instantie waar die dus in behandeling was... dat hun geen blaam trof. Oh, dat ze waren al bezig met hun straatje schoonvegen. Ja. Hoe komt die brief? Hoe was dat voor jou? Dat was verschrikkelijk. Die had ik nooit willen hebben. Dat was het ergste wat ik mee had kunnen maken, vind ik. Na alles. Dat hun dus zeiden van... we hebben ons werk goed gedaan. Ons treft geen blaam. Heb je daar nog op gereageerd? Ja. Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat ik die brief niet had willen ontvangen. En dat... dat hun wel degelijk iets hadden kunnen doen. Maar ja, daar heb ik nooit geen antwoord op. Daar hebben ze nooit meer op gereageerd? Nee. Dan is er nog een lange weg te gaan als het gaat om informatie delen tussen instanties. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik zag deze week ook dat in Italië... er was bijvoorbeeld ook een slachtoffer van femicide. Een jonge vrouw was overleden. En 8000 mensen zijn naar die begrafenis gegaan. En hier in Nederland... als je dan dat cijfer hoort van eens in de 8 dagen... wordt er een vrouw vermoord in Nederland... en dat maatschappelijke debat hierover... Dat is er niet. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat... de omschrijving vaak... het is een familiedrama of iets in de relationele sfeer. Het woord femicide... kennen nog veel mensen niet. Dus familiedrama dan, hè, dan zijn er 2 schuld. Dus ik denk dat het woord femicide veel beter... Nee, maar dat wordt niet serieus genoeg. Nee, dat wordt, ze weten niet wat het is, de meeste mensen. Maar mijn dochter is vermoord omdat ze vrouw was... Het is vrouwenmoord. Maar het is niet iets in de relationele sfeer. Heeft er wel zijdelings natuurlijk mee te maken. Maar in heel veel kranten wordt nog geschreven... en ook in de media van iets in de relationele sfeer. Maar dat is het niet. Ja. Ja, dat dekt de lading gewoon niet. Nee. Nee, dus eigenlijk zou dat ook aangepast moeten worden, ja, wat jou betreft. Ja. Ja. Is er nu iets te zien ook? Want je bent dan dus met onze verslaggever Meerten naar die plek gegaan... Waar het is gebeurd, waar jouw dochter is vermoord. Is daar nog iets te zien of een teken van herdenking? Of? Dat zou ik wel heel graag willen. Ik zou graag een monumentje op die plaats zetten... Maar de gemeente Den Bosch faciliteert. Maar wij moeten dat dan zelf bekostigen. Vind ik ergens wel raar. Want ja. Maar oké, okay, daar gaan we nu een crowdfunding opzetten. En dat doet die Jan Schel, die net genoemd is. Dat ja, die is conciërge. De conciërge van de school. Die gaat dat nu op zich nemen. Dus ik ben benieuwd. Want dat is wel ook heel veel warmte wat je dan vanuit zo'n omgeving krijgt. Ja, ja, ja, want ook het eerste jaar hadden ze een grote kerstboom neergezet. Die schoolkinderen mochten daar een wensbal in hangen. Dus daar hebben wij ook allemaal aan meegedaan. Ja, er werd heel. Er was ook een bijeenkomst naar de rand met alle hulpverleners en burgemeester Mikkers. En die wilden ook weten wie was je dochter. Want ja, ze hebben daar gezien liggen en ze wisten. Dus toen heb ik ook verteld over hoe intelligent en hoe mooi mens het was. En dat heeft me ook wel. Wel heel erg goed gedaan, moet ik zeggen. Dat ik daar ook heb kunnen doen. Ja, want ik hoorde in een reportage ook nog zo'n buurman... die man ook nog onderuit heeft geschopt omdat hij wilde vluchten. Hij wilde vluchten, ja. En het is gewoon een warm stukje. Heel veel mensen die kwamen aan de deur. We hebben een condoleanceregister, lag er in de school. Heel veel bloemen en... Ja, het was overweldigend, echt. Het was echt heel mooi. Dus ik zou op die plaats, of misschien in de buurt... want het is misschien moeilijk op die plaats te zetten... een monument willen hebben voor haar. Ja. Heeft ze wel verdiend. Heeft ze verdiend, zeker. Dank je wel, Lia van den Berselaar, voor jouw moed... en het vertellen van het verhaal van jouw overleden dochter. We moeten nog heel even schakelen met Mark. Mark Loostra, jij staat bij PSV, FC Heerenveen. Hoe is het daar nu? Ja, nu 2-0. Nog 8,5 officiële minuut te gaan. En Ricardo Pepi heeft er een paar minuten geleden dus 2-0 van gemaakt voor PSV. Hij was koud in het veld en bleef oog in oog met keeper Andries Noppert. Wel heel erg cool, schoof die bal keurig langs de keeper. Maar Siep van Ottelen, centrale verdediger bij Heerenveen, die heeft de wedstrijd voor de ploeg uit Friesland gewoon weggegeven. Want die lange trap van achteruit van Veerman, die had hij gewoon weg moeten schieten. Je zag het gebeuren, hij was de laatste man. Dan ging een rondje om zijn as draaien, wankelde op zijn benen en wilde toen de bal wegschieten. Trapte langs de bal, ja, en toen lag de weg vrij voor Ricardo Pepi. En dat in een wedstrijd waarin je het gevoel had, nou, dit PSV kan vandaag wel eens voor het eerst tegen puntverlies aan gaan lopen. Want ze waren niet zo sterk en je voelde dat er wat in zat voor Heerenveen. Maar Siep van Ottelen heeft zijn eigen ploeg wat dat betreft de nek omgedraaid. Nog 8 minuten. Mark Kloostra, dankjewel voor het verslag daar. Tot hier 5 dagen voor vandaag over femicide deze week. Straks langs de lijn en omstreken met Jan-Willem Wesselink en Suze van Kleef. En wij praten morgenavond verder. Dan spreken wij Nienke Veenstra, oud-politieofficier. En zij vertelt hoe de politie omgaat met femicide. En ik kan je verklappen dat dat nog wel voor verbetering vatbaar is. Hoe en wat, dat hoor je morgenavond om 8 uur. Bedankt voor het luisteren en voor nu een hele fijne avond. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.